Szervusztok, szervusztok! Szegedi Péter és Puzsér Róbert a mikrofonok mögött. Ez a hét mesterlövésze, köszöntünk titeket. 0620 9986 986 az SMS számunk. Ezen írhattok nekünk azokkal a filmekkel kapcsolatban, amely filmek a mai napon sorra fognak kerülni. Legalábbis amelyeket spoilerezni fogunk, aztán majd igyekszünk némelyiknek nem lelőni a poénját, bár ma nagyon ismert és nagyon népszerű filmekről fogunk beszélni, vagyis egy végtelenül kommersz műfaj, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy végtelenül... Hát jó, a kommersz az jó. Jó, jó, jó, igen, de hogy egy divatos, egy végtelenül divatos műfaj az, amiről beszélni fogunk. Ezek az akcióvígjátékok, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a groteszk, erőszakos, durva, belemenős, röhögős, kemény, Mayer akció-szatírák? Vagy mik ezek? Tehát nem is igazán tudom, minden esetre, hogyha azt mondom nektek, hogy az első film, amelyről beszélni fogunk ma, az a Ponyvaregény, akkor ez nyilván fémjelzi az adást, és akkor meg fogunk próbálni ebben a tematikában maradni egészen a műsornak a végéig, amely ezúttal is négy filmnek az ajánlását fogja tartalmazni számotokra. Szóval az a kérdés, hogy a Ponyvaregénnyel kapcsolatban mik a benyomásaitok. A Ponyvaregénynél alig ha van az ezredfordulónak nagyobb dobása. Talán megkockáztatom, hogy túl is lett értékelve a film, annak ellenére, hogy kiváló film, és mindannyian szeretjük. Hát egy film, ami kultusszá válik, az elengedhetetlenül elkezd csúszni a lejtőn egy idő után. Igen, igen. Mert már annyiszor nézed meg, ez ugyanolyan, annyiszor hallasz egy számot a rádióban, nem, tehát egy idő után hát igen, automatikusan túlértékeled. Hozzá kell tenni, hogy ez a film önmagában véve, vagy az örökké valóságnak a vetítővásznára felvetítve kevésbé állja meg a helyét, mint 1994-ben, amikor megjelent. Tehát, hogy ez nem nehezen választható el az ő helyi értékétől. 1994-ben ez a film, ez brutálisan nagyot ütött. Így van, mert próbált, tehát Tarantino volt talán az első olyan rendező, bár lehet, hogy megköveznek azok, akik nálam jobban értenek ez, aki megpróbálta a kommerszt a művészfilmmel ötvözni, és ez, tehát tulajdonképpen ennek az első próbálkozása volt a Ponyvaregény, én legalábbis így gondolom, és hát ez nagyon-nagyon bejött, tehát, hogy, illetve először nem, mert amikor először nézték a Ponyvaregényt, akkor nem értették, tehát az első review-k, az első leírások a filmről, azok fanyalgóak voltak, nem szerették a kritikusok se. És aztán egyszer csak valaki azt mondta, hogy gyerekek, hát ez egy paradigmát váltott ez a film. Tehát itt most valami teljesen újat látunk. És onnantól kezdve mindenki elkezdte szégyelni magát, aki addig nem értette, vagy akinek addig nem tetszett. És újraírták. Az azt jelenti, hogy az új paradigmát, tehát kellett írni hozzá egy paradigmát, világos. És újraírták ezeket a kritikákat. Sok rétege van a filmnek egyébként, és hogyha negyedszer vagy ötödször nézed meg, még akkor is új értelmezésekre találsz a filmben. Azt hiszem, hogy ezzel a filmmel kapcsolatban nyugodtan dobálózhatunk bármilyen információval, nem fogjuk lelőni a poént, nyilván láttátok a filmet. Tehát például én, mit tudom én, hogy a nagymamám nem látta, de... Talán. De lehet, hogy ő is. Talán már ő is. A harmadik vagy negyedik nézésre esett le nekem, hogy ugyebár volt az a bizonyos csoda, amikor Vincent Vega, az, meg az ő haverja, ugyebár megúszszák azt a rajtaütést azon a bizonyos lakáson, és széjjel lövik mögöttük a közfalat, de valahogy nem találják el őket. Csodának csodája. És akkor ugyebár a Samuel L. Jackson által játszott figura, az úgy dönt, hogy ő megtér és leteszi a fegyvert, viszont Vincent Vega meg nem hisz semmiben, ő folytatja, és a következő balhéjánál meghal gyakorlatilag. Tehát, hogy az valóban egy jel volt. Tehát, hogy az úgy tűnik, hogy ott valóban egy útelágazódáshoz érkeztünk, ahogyan az Megyesi Péter mondotta volt. De az egy olyan szituáció volt, amikor egy döntést kellett hozni, és akkor igazából tényleg az egyikük ment erre, a másikukat. Tehát az egyikük ment a szakadék felé, a másikuk ment az élet felé. De hogy az egésznek mennyire nincsen semmiféle erkölcsi alapja, hogy micsoda egy rohadék gyilkos mindkettő, tehát hogy igazából a Tarantinóban talán az a forradalmi, jó, sok forradalmi van a Tarantinóban, de a Tarantinóról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a Ponyvaregény volt az igazán nagy áttörés. Bár én úgy gondolom, hogy a Kutyaszorítóban egy jobb film, mint a Ponyvaregény. A Ponyvaregény volt nyilván az első nagy, igazán nagy áttörés. Szóval sok mindenért szeretjük a Tarantinót. Egyrészt azért, mert szakított azzal a korábbi filmes felfogással, hogy moralizálni már pedig kell. Tarantino nem moralizál, az ő filmjeiben bármikor bárki meghalhat. A jó meghalhat bármikor, a film végén meghalhat a jó, a film közepén meghalhat a főszereplőnek látszó figura, tehát akármikor, akármi megtörténhet. Tehát Tarantino akkorát közelített, annyira olyan mértékben közelítette a filmjeit az élethez, amilyen mértékben addig nem sokan. Egyrészt ezért különleges a Tarantino. Azért van ebben egy trükk is. Tehát az, hogy ő földrabolta a filmet, és ugye nem a normális lineáris időrendben látod a történeteket, hanem ugye vannak részek, amiket előbb látsz, aztán ugye később a halott karakterek is ugye visszatérnek. Ezzel azért ő csinált egy olyan csavart, és ugye ő maga is ugye saját magát Godardhoz, hát nem azt mondom, hogy hasonlítja, de hogy mind mestereként ugye feltekint rá, és ő kezdte el ezt az egész idő feltördelést a filmjeiben. Azért ez egy nagyon nagy trükk. Nagy trükk, de főleg azért, mert addig sokszor megtörtént már, hogy egy rendező összezilálta az idősíkokat. Tehát visszagondol a múltba, akkor a múltat éljük át, akkor megint a jelenben gondol, akkor előrevetülünk a jövőbe. Ilyen már volt. Olyan is volt már, hogy a cselekménynek a szálait kuszálja össze, tehát hogy szét vannak szórva a cselekmény szálai, akár még több szálon fut a cselekmény, aztán azok keresztezik egymást, stb. Ilyenre is láttunk már számos példát. De olyan filmre, ahol az idő és a cselekmény szájai egyaránt szét vannak zilálva, olyanra még nem láttunk. Soha. Tehát itt a filmes forradalom az, hogy mind a cselekmény, mind az időszájai dramaturgiailag vannak széjjel szórva. Ilyen még nem volt ezelőtt. Szóval csak azt akarom mondani, hogy sajnáljuk, hogy ez a dolog így elszarodott köztünk és Mr. Wallace között. Mi ebbe a dologba a legjobb szándékkal mentünk bele, és nekem eszembe se jutott, hogy... Ó, bocsánat, elszakítottam a fonaladat? Igazán nem akartam. Tessék, folytasd. Valahol ott tartottál, hogy legjobb szándékkal. Na, mi van? Há, befejezted? Akkor most hadd kérdezzek én valamit. Mondd csak, Marcellus Wallace, hogy néz ki? Hogy? Melyik országból jössz te? Hogy mi? Olyan országról még nem hallottam. Beszélnek ott angolul? Hogy? Angolul a kurva anyád! Te beszélsz úgy? Igen! Akkor érted, mit mondok? Igen! Akkor most elmondod nekem, hogy Marcellus Wallace hogy néz ki? Hogy mi? Mondd ezt még egyszer! Mondd ezt még egyszer, hogy mi? Mondd még egyszer, ha mered, te f***, meg! Mondd még egyszer, ha mered! Fekete! Tovább! Kopasz! És úgy néz ki, mint egy p***a? Hogy mi? Azt kérdeztem, úgy nézek ki, mint egy... Nem! Akkor miért szokatod, mint egy b***sát, Ben? Nem! De igen! Igen, azt csinálod, Ben! Ki akartál b***ni vele? Nem! Márpedig Marcellus Wallace senki mással nem szeret b***ni, csak a feleségével, Mrs. Wallace-szal! Olvastad a Bibliát? Igen! Van benne egy passzus, amit kívülről tudok. Pontosan ideillik. Ezékiel 25:17. Az igaz ember járta ösvényt, mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jó akarat nevében átvezeti a gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett gyermekek meglelője. Én pedig lesújtok majd tereját hatalmas bosszúval és rettentő haraggal. És amazokra is, akik testvéreim ármányos elpusztítására törnek. És majd megtudjátok, hogy az én nevem az Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok. Ez, hogy Marcellus Wallace hogy néz ki, ez egy nagyon-nagyon tipikus tarantinói húzás. Millió helyen is újra meg újra ezt a poént, ezt újra meg újra meg újra elsüti. De emlékezhetünk rá, még ugyanebből a filmből, hogy pont Tarantino, mert Tarantino játsza azt a karaktert, aki azt kérdezi, hogy az van kiírva a kapura, hogy nigger hullatároló? Válaszolj, az van kiírva, hogy nigger hullatároló? Nem. Tudod miért? Mert nem foglalkozom ilyennel! De mondom, mert tulajdonképpen ez Tarantino csak azért kellett szerintem, hogy így PC módon tudjon niggerezni a filmjébe. Ez egyébként előtte egy korábbiban is, ez most nem ide tartozik, de ugye a Tiszta Román című filmet is ugye Tarantino írta, és abban van egy gyönyörű jelenet, amikor a K. Eleve Rommelnek hívják a rendőrnek a kutyáját, tehát lehet itt érezni a dolgokat. Meg van kötözve, és a Blue Lou Boyd emberei éppen, akik szicíliaiak, őt kínozzák, és megkérdezi tőle, ugye azt tudjuk, hogy az olaszok nem nagyon szeretik a feketéket, tehát hogy ez egy ilyen, tehát főleg azok a tipikus olaszok, és hát megkérdezi ettől a szicíliaitól ez a rendőr, hogy vagy ex-rendőr, hogy honnan származnak a szicíliaiak. Na hát az egy zseniális pillanat, az valóban imádjuk. Éppen hogy van is ez egy ilyen köztesünk, amely a tiszta románc köztes. Éppen ezért be is játsszuk, pont azért, hogy ezzel felidézzük a True Romance, felidézzük a Tarantinónak a nagyságát mindannyiatok számára. Kaptunk néhány SMS-t. Sziasztok, de mi van a táskába? Üdv D. Hát ez nagyon nagy kérdés. Alig, hanem az van a táskában, ami, hogyha láttátok vagy olvastátok az 1984-et, szóval az van a táskában, ami a 101-es szobában. Mindenkinek speciálisan az, ami neki a legfontosabb. Tehát mit tudsz elképzelni a legértékesebb dolgot a te számodra? Na, az van a táskában. Személyre szabott Mennyország. Igen. Sziasztok, az egyetlen film volt a Ponyvaregény, a 80-as években játszott 20. század kalózai című szovjet filmen kívül, amit a Bástya moziban adtak, amit 5 alkalommal néztem meg egymás után moziban, írja a kedves SMS író. Miért szeretjük Tarantinót, és mi idegesít benne minket? Ezzel foglalkozunk itt most az első fél órában. Én szerintem az is egy Tarantino forradalom, hogy hétköznapian banális dialógusokat helyez el a filmben. Tehát, hogy addig minden filmtől elvárták, hogy a dialógus az igenis vigye előre a cselekményt. Tehát egyetlen egy szereplő soha nem beszélt ki a cselekményből. Itt pedig szerte széjjel lógnak a szálai a dialógusoknak, amik aztán elvezetnek valahova, Isten tudja hova, való egész máshova, és talán a filmben valahol még jelentősége lesz annak a dialógusnak, tehát még visszakapcsolódik, még visszavezeti a szövetet a cselekménybe. És van még egy dolog, ami miatt ez fontos, hogy iszonyatosan megismered ezáltal a dialógusok által a karaktereket. Hát igen. Tehát ez. A karakterépítés. A karaktereket épít igen. Folyamatosan, tehát, minden másodpercben. Tehát nem, ő nem figyel arra, hogy minden körülmények között cselekményt építsen, hanem sokszor csak karaktert épít. És aztán a karakterben meg már jön a cselekmény. Igen, és aztán majd a karakter fogja elkezdeni mozgatni a cselekményt, egyszerűen kilépve abból a folyamatból, amelyben az ő karaktere felépült, és elkezdi a cselekményt építeni. Igen. És ez egész más. Igen, és ez nagyon egyszerűen hangzik, és mégis rettentően nehéz. Szóval a Tarantinon kívül aztán nem nagyon tudunk olyat mondani, akinek ugyanez így sikerült volna. De aztán ott van a probléma megoldó, akinek semmiféle, egyáltalán nem lett felépítve a karakter, nem is tudunk róla semmit, és abban a pillanatban, hogy megjelenik, már is egy legenda. Tehát, hogy kész, és a legnevetségesebb, nem tudják elvégezni, mint ezek a gengszterek, akik élet és halál urai, meg vérbírák, ezek nem tudják a legnevetségesebb. Ódásokká változnak. Igen, tényleg, konkrétan felöltözteti őket bohóc ruhába, tehát bermudába és idióta fólóba. Igen, és ez is, hogy felépít egy mítoszt ezekről a hihetetlenül kemény és kegyetlen emberekről, aztán egy epizód erejéig lerombolja, majd újraépíti. Tehát, hogy konstruál és dekonstruál, és jelenetről jelenetre képes. Tehát, hogy nagyon-nagyon virtuóz minden körülmények között. Ezt elmondhatjuk. Mi az, amitől még különleges Tarantino? Mi az, ami még zseniális? Hát igazából ezek a jelenetek, a dialógusoknak ez a hihetetlen pengesége. Tehát, hogy olyan pengére élezi ezeket a karaktereket és ezeket a dialógusokat, meg ezek a fölényeskedések, tehát, hogy így valakinek mindig royal flush-e van, és akkor kapunk 20, adott esetben 20 teljes percet arra, hogy a legvégső cseppig kiélvezzük azt a fölényt, amit ő abban a bizonyos szituációban átél. És nagyon érdemes itt most megemlékezni Elmore Leonardról. Egy pár könyve megjelent magyarul is. Tarantino kimondott, tehát ő bevallottan Elmore Leonardtól tanult meg írni. Elmore Leonard szerintem a fénykorát a 80-as években élhette, ő egy krimi író, és gyakorlatilag Tarantino egy az egybe hát lenyúlta az ő munkamódszerét, és átültette ezt filmre, mert Elmore Leonard is azt csinálja, nála sincs hagyományos értelembe vett cselekmény, vagy legalábbis nagyon gyenge. Tehát ha elmondanám egy Elmore Leonard könyvnek a cselekményét, akkor azt mondanád, hogy hát ezt nem érdemes elolvasni. És mégis az emberek fajják, és iszonyatosan hatalmas könyveket ír, pontosan azért, mert eszméletlenül jó dialógusokat, és eszméletlenül jó karaktereket épít föl. És ez az, amit, hát nem véletlen ugye a Jackie Brown című film az Elmore Leonard könyvéből, a Rum Punchból készült. Ugye ez volt az a film, amiben tiszteleg a mestere előtt gyakorlatilag. Ezt Tarantino gyakorlatilag elleste, de persze ez megint egy olyan kérdés, hogy mennyiben szárnyalta túl a mesterét, mert én úgy gondolom, hogy azért túlszárnyalta. Amiben még Tarantino nagyon erős, és amiért még nagyon szeretjük, az a hétköznapi mítoszok építése. Most meghallgathatjátok, hogy egy egyszerű aranyórából hogyan épül fel egy komplett mítosz. És itt az a fontos, hogy nem egy közösségi mítoszról, hanem egy nagyon-nagyon személyes mítoszról van szó, és mindannyiunknak vannak ilyen mítoszai. Zeus, kiskomám, búcs, hogy én mennyit hallottam rólad. Tudod, jó barátja voltam apukádnak. Több mint 5 évet húztunk le együtt abban a hanoi pokolban. Hosszú éveket. Bocs, hoztam neked valamit. Ezt az órát eredetileg a te dédapád vette még az első világháború idején. Egy kis áruházban vette, Knoxville-ben, Tennessee államban. Még az első óragyárban készült, ami karórákat gyártott. Addig az emberek csak zsebórát hordtak, és ezt az órát vette magának Erány Kulics gyalogsági közlegény aznap, amikor útnak indult Párizs felé. Ez volt dédapád órája a háborúban, viselte minden nap, amíg a háború tartott. És amikor leszerelt, hazament dédanyádhoz, lecsatolta az órát, betette egy kávésdobozba, és ott is maradt. Egészen, amíg nagyapádot, Dén Kulicsot nem szólította haza, hogy a tengeren túl harcoljon ő is, a németek ellen. Ez volt a második világháború. Ekkor dédapád odaadta ezt az órát nagyapádnak, talizmánul. Sajnos azonban Dén nem volt olyan szerencsés, mint az örege. Tengerészgyalogos volt és elesett. A halállal nézett farkas szemet. És ő tudta. Nem áltották magukat azzal, hogy sikerül élve elhagyniuk a szigetet. Így aztán 3 nappal azelőtt, hogy a japánok elfoglalták a szigetet, nagyapád megkért egy tüzért, aki a légierőnél szolgált, és úgy hívták Vinaki. Nem látta azelőtt soha életében. Megkérte, hogy hozza el a fiának, akit még sosem látott élve, az aranyóráját. 3 nappal később nagyapád elesett, de Vinaki megtartotta a szavát. Amint a háború véget ért, elment nagyanyádhoz, hogy elvigye karonülő apádnak apja aranyóráját. Ezt az órát. És ez az óra volt apukád csuklóján akkor is, amikor a gépét lelőtték Hanoi felett. Elfogták. Vietnámi fogolytáborba került. Tudta, hogy ha a sárgák meglátják az órát, elkobozzák. Apukád viszont úgy tartotta, hogy ez az óra a te örökséged. És nincs az az Isten, hogy a sárgák mocskos kezébe kerüljön a fia öröksége. Így aztán eldugta. Az egyetlen helyre, ahová eldughatta, a seggébe. 5 hosszú éven át hordta ezt az órát a seggében. Aztán, amikor haldoklott vérhasban, nekem adta. És én járkáltam ezzel a fémkrumplival a seggemben 2 évig. Aztán 7 év után hazajutottam a családomhoz. És most, kiskomám, átadom neked az órát. Egy szó mint 100 Tarantinóval kapcsolatban, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szeretjük őt, és hogy valódi forradalmat jelentette a 90-es éveknek a commerce film művészetében, és bárki mással kapcsolatban azt említeni, hogy commerce film művészet értelmetlen lenne, de pont Tarantinóval kapcsolatban nem az. Nagyon nem az, sőt, épp ellenkezőleg. Vannak súlyos problémáink vele, az ezredforduló után, hát így hogy is fogalmazzak? Nehéz vitatkozni azzal a kijelentéssel, hogy Tarantino nem nagyon tudott önmagához képest megújulni, vagy hogy fogalmazzak inkább. Az az igazság, hogy ha például az Oldboyra gondolunk, akkor látjuk azt, hogy hova kellett volna, vagy hova illett volna Tarantinónak eljutnia önmagától. Tehát, hogy így, és ez sosem sikerült neki. Tehát igazából Tarantino mindig is felszínes maradt. És ami nagyon-nagyon jól állt neki a 90-es éveknek a derekán, az most már a 2010-es évekhez közeledve, ez már kevés. Tehát ez Tarantinótól most már kevés. Tehát ugye a folyamatosan erőltetett lazáskodás és fölényeskedés, az unalomig ismert és ismételt újabb és újabb körök, amelyeknek a során megtudhatjuk, hogy valaki aj de mennyire nagy spíler a másik, meg aj de mennyire nagy lúzer, és hogy most hogy lealázom, és még adok neki 20 percet ebből. Az az igazság, hogy a Tarantinónak 2 drámai pillanata volt az összes filmjében, igazából 2 drámai pillanata volt. Az egyik az a kutyaszorítóban végén volt, amikor a Tim Roth azt mondja a Harvey Keitelnek, hogy zsaru vagyok. És az egy nagyon-nagyon csúnya pillanat. A másik az meg, amikor a Kill Bill második részének a végén a menyasszony hazatér Billhez, és akkor meglátja a kislányát. Tehát ez az a két pillanat, és akkor a vízipisztolyos, pisztolyos jelenet, tehát az, ez a két pillanat olyan, amikor tényleg az ember azt érzi, hogy ó, itt a dráma. Szóval, hogy Tarantinóból ennél több drámát néztünk volna ki, vagy ennél több drámát kértünk volna, tehát hogy volna itt még mit mélyíteni. Hát indított egy drámával, ugye Kutyaszorítóban azért erősen dráma volt a javából, és ehhez képest igen, tehát ehhez képest elfogyott a szufla, vagy ki mutatta Luffy. Hát jó, mondjuk most lehetne azért itt most az új filmjéről is beszélni, de talán ne tegyük. Igen, egyrészt másrészt, meg abból szerintem aztán főleg hiányzik minden drámaiság. Holocaust happy end, vagy mi is, hogy is nevezzénk. Tehát azért mondom, most szerintem ebben nem menjünk bele, ponyvaregény, ugye most. Talán majd, ha kijön DVD-n. Igen. Akkor majd szenteljünk neki egy... Egy szó mint száz, Tarantinótól azért a 2010-es években még várunk egy megújulást, és reméljük, hogy nem hagy minket cserben ez ügyben. Hello, itt vagyunk újra, ezúttal Szegedi Peti és Puzsér Róbert a mikrofonok mögött. 0629986986 az SMS szám, amin írhattok nekünk a véleményeiteket, mindazokat a véleményeiteket, amelyek az adott filmekkel kapcsolatosak, úgy, mint például Isten király volt ez a részlet, bár ezeket adhatnátok eredeti nyelven is. Gondolom, hogy Marcellus, nem is kinek a Samuel L. Jacksonnak az imája, mielőtt agyonlövi azt a szerencsét. Ugyanezt mondtam gyereket. Én is. Ja, igen. Egyetértek, de ez egy DVD ajánló műsor, úgyhogy sajnos gondolom. Hát igen. Egyébként miért? Tehát kell neki is egy ideológia gyilkoláshoz. Tehát ha valaki nem pszichopata, annak kell valamiféle felhatalmazás Istentől. Ugye a pszichopatának azért nem kell, mert hát ő az Isten. Hát neki minek. De bárki másnak, aki nem pszichopata és ilyen súlyos bűnöket követ el, annak kell valamiféle felhatalmazás. És ezért ő elkezdte ezt az egész Isten hülyeséget, amiben igazából nem hitt egy pillanatig se, de úgy csinált, mintha lenne egy Marcellus Wallace-nál még nagyobb nagyfőnök, egy még sokkal nagyobb nagyfőnök, akinek ő tulajdonképpen csak a megbízását teljesíti. És hát aztán... meg lássuk be, ez nagyon jó hangzik. Tehát ez egy nagyon jó teátrális dolog, ami baromi jól amitől néz ki. Amitől még jobban át tudta élni a hatalmat. Így van. Na most, és talán az a különbség a Vincent Vega meg az ő haverja között, hogy a Vincent Vega az valóban pszichopata volt. Ő nem gondolkodott ilyenekbe, hogy csoda történt, vagy mi történt. Hát nem, mákunk volt mindegy. Érte, neki is volt egy istene. Azt úgy hívják, hogy nagyon erős kokain. Igen. Úgyhogy ő is viszonylag így túltette magát ezen a kérdésen. Wallace lelke van a táskában, és a két gangster az ő angyalai a küldetés idejére. Ezért nem éri őket a golyózápor. Tarantino korábbi nyilatkozata szerint írja nekünk Peti. Jó. Hát Vincent Vegát aztán a WC-n nagyon csúnyán lelőik, tehát... Igen. Gondolom, hogy akkor már leszállította a lelket, és azért akkor már... Igen, akkor a védő aurája akkor már... Igen, megszűnt. Többen is írják, hogy Wallace lelke van a táskában. Ezt támasztja alá állítólag a raktapasz a tarkóján, ugyanis egyes nézetek szerint a lelket a tarkón át lehet kivenni az emberből, írja nekünk Olivier. Tehát a Tarantino figyelt erre, tehát a Tarantino az módszeresen fölépítette a saját kultuszát ilyen kis gesztusokkal. Egy szó mint száz, ha értékelni akarjuk a filmet, hát én mindenképpen adok rá egy 8-ast. Hát én azért egy 9-est megkockáztatom. A következő film, amelyről pedig beszélni fogunk a most elkövetkező fél órában, az, hát hogy is fogalmazzak, az európai mozi válasza Tarantinóra? Ez nem más, mint Guy Ritchie. És a szerintünk legjobb Guy Ritchie film a Bluff. Mielőtt még elkezdenénk a Bluffről beszélgetni, amit már alig várunk, kaptunk egy kis kiigazítást, amit nagyon köszönünk. Vincent heroinista és nem kokainista. Igen, elnézést. Bizony. A feleség kokainista, amikor betolja a heroint, igen, akkor lesznek a problémák. Ugye mi a Wallace, a Marcellus Wallace-nak a felesége, ő a kokainista, és hát a kokaint meg a heroint azt nehéz megkülönböztetni egymástól, már ha a heroin nem barna, hanem olyan szék, fehér, mint a kokain, ebből lesznek aztán a gondok. Igen, hát itt is van egy trükk, mert azért ott nincs kimondva az, hogy itt heroinról van szó, hanem ugye azt mondja, hogy van valami művész neve ennek az egész dolognak, amiről lehet gyanítani, hogy ez valami kevert téma. Igen, az is lehet, hogy speedball. Azt hiszem speedballnak hívják a heroin és a kokain elegyét. Azt előfordul. Is olvastam róla, hogy növeli a rás érzetét. Sziasztok, mi a neve a filmben Samuel L. Jacksonnak? Ez az, ami eddig nem jutott, sehogy se jutott eszünkbe, de Jules Winfield, vagy valami ilyesmi? Julius, vagy valami ilyesmi? Én valami ilyesmire emlékszem. Julius Winfield, vagy valami ilyesmi. Egy szó mint száz, a Bluff, a következő film, amelyet értékelni fogunk. Nekem az a nagyon-nagyon nagy kedvencem. Tehát, hogy így a Ravasz az agy és két füstölgő puskacső volt az első Guy Ritchie film, amit láttam. Azután láttam a Blöfföt, és akkor az volt az érzésem, hogy újra forgatta. Tehát, hogy így nagyon, nagyon hasonló film a kettő. Tehát szinte ugyanaz a film a kettő, de úgy gondolom, hogy a Blöff az valahogy mégiscsak kifinomultabb, valahogy mégiscsak ott még hát, tudott volt emelni egyet a téten, igen. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy így a egyszerűen brilliáns. Tehát, hogy amilyen karakterek abban a filmben vannak, én szerintem én megkockáztatom, hogy a Blöff a legszórakoztatóbb film, amit valaha életemben láttam. Tehát a három darab top spiller van a filmben, akik keresztezik egymás útját. Sok spiller van benne, de három olyan van, aki azt képzeled, hogy annál nincs tovább, nincs magasabb. A Bunkó az egyik, akit az Ellen Ford játszik, nekem az abszolút kedvenc karakterem a filmben, tehát hogy annál kegyetlenebb, pszichopata, szadista állat nincsen. Akkor Tony a másik, a Vinnie Jones testesíti, személyesíti meg, hát az is remek, és ugyebár Boris a penge. Ugyebár őről azt kell tudni, hogy őt Rade Sheberdzsia játsza, tehát ugye tényleg egy rendesen szláv karakterre bízta, tehát ez nem bízta a véletlenre, hanem inkább Rade Sheberdzsiára bízta a rendező. Egy szó mint száz, hogy ők hárman egyikről se tudod elképzelni, hogy halandó. Tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól fel vannak építve ezek a figurák, és aztán van megszámlálhatatlan nyomorult hülye. És leginkább ez a vicces a filmben, hogy ezek a szerencsétlen hülye barmok, az a néhány nagyon profi, de nem gyilkos fajta, akik jellemzően a zsidó gyémánt kereskedők, valamint a rohadt kegyetlen gyilkosok és a félőrült pszichopaták. És ez akkor ezek keresztezik egymást. Nem tudom, annyira profi módon megírt forgatókönyv, mint amilyen a Blöffnek van, én nem is tudom, hogy láttam-e már valaha. És hát a legnagyobb poén a történetben az, ugyebár ez a címet is ezt kölcsönzi, mi a Blöff, valójában az, hogy az, akiről azt gondoltad, hogy a legnyomorultabb hülye, vagy a legszerencsétlenebb nyomorult balek a filmben az a legnagyobb spíler, és az a végén az, aki a pontot felteszi az íre. Vagy hogy is fogalmazzak. A cigó. Egy gond van a cigókkal, vagy a romákkal, ha úgy tetszik. Érthetetlen nyelven beszélnek. Mi, te vagy Tommy? Lakókocsi ügybe. Mr. O'Neill. Ne vakerázzá. Mondjad, Miki. Nem tájszólás. Dialektusnak sem nevezhető. Gizla idővel, Gizalónak jó ám. Egyszerűen csak. Szóval cigónyelv. Azt a kurva! A bazi nagy állat vagy! Ha mekkora vagy már? Csávukám! Mika gágyó mi? Szép nagy feje van. Hé, hey, Muride! Nézd már mekkora burája van! Bunyozzunk, Benga! Félsz mi? Mutasd egy lengőmaflást! Ne buzogjál, fiam! Elszopogatnak egy kupicával. Ó, bizony, jól esne. De csak italt szopogatnak itt nálunk, világos? Húzz el szépen a francba, kisköcsög! Amelán csak te állszhat! Na gyere! Ne mórikálj, Miki! Van rendes piánk is az uraknak. A nagy medve nem jön be velünk? Nem, ő vigyáz a kocsira. Mitől fél annyira, hogy elbugázzuk? Dehogy szó sincs ilyesmiről, csak parkolóira szakmája. Jó kuta, csípj a kutákat! Kutákat? Mi? A kutákat! A kutákat! Na, szereti? Ja, a kutyákat! Hogyne! Jó a kuta, de a lakókocsi még jobb. Na, jöjjön be! A romák messzeföldön híresek jó üzleti érzékükről. A sajátos nyelvezet is nyilván ezzel függ össze, így véletlenül se lehet követni az üzletmenetet. Ha Tominak sikerül jó áron megvenni a lakókocsit, kap tőlem egy lufit, és meghívom fagyizni. Látsa kuta, látsa család. Vigyázzanak a blökire, lehet, hogy hombágya lett, de kinövi. Na, csocsázzuk el. Jó, a verd a főnök. Hello, Miki. Számos szál szalad a filmben végig, és azt képzeled, hogy ezeknek aztán semmi közük nem lesz egymáshoz, és aztán jön egy autóbaleset, ahol gyakorlatilag mindegyik szál így elindul valamerre másfelé. Tehát, hogy így minden összekuszálódik. És hát így válhat a vesztesekből győztes, a győztesekből meg hulla. Igen, és ami már Tarantinónál is pedzegettük, de itt is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap, az a különböző nemzeteknek az együtt mozgása. Igen. És hát azért Anglia is egy gyönyörű olvasztó tége. Hát, főleg London. Igen, és hát itt most megint csak ki kellene térnünk arra, hogy szinkron, nem szinkron. Hát nyilván ezt azért eredeti nyelven érdemes megnézni, hogyha az embernek van egy kis angol nyelvtudása, vagy talán a kicsinél egy kicsit több, akkor át tudja érezni azt, hogy milyen iszonyatos mennyiségű nyelvi poén van még elrejtve a filmben. És nem ragad le csak a nyelvnél, hanem kiteljesíti ezeket a karaktereket, hogy ezek a nációk, ezek hogyan képesek együtt mozogni, trédelni, ugye az amerikai zsidók, az gyémánt kereskedő hát londoni, zsidónak tituláló, igen, és még a családját is megtévesztette, tehát hogy konkrétan pusztán azért, hogy a gyémánt bizniszben jobb pozíciói legyenek, akkor az orosz, ugye, akkor ott vannak a rastafekák, tehát hogy így tényleg rengeteg náció, és mindegyiknek valahogy mások a szokásai, de valahogy mindegyik mégis ugyanazt akarja, konkrétan a gyémántot, illetve konkrétan a fogadást, és illetve konkrétan a lóvét, tehát hogy ennél felszínesebb, és ennél szórakoztatóbb filmet még soha nem láttam, az az igazság, tehát így ebből, hogy mondjam, tehát a karakterek nagyon jól meg vannak mutatva, iszonyatosan felszínesek, tehát egyiknek sincsen két centiméter mélysége nincsen egyiknek se, de a felszínen annyira parádés az egész, hogy az hihetetlen. Tehát nem akar mélyebbre menni, tehát szerintem itt nem az a lényeg, hogy ő nincs történetük a hősöknek, nincs jellemük, karakterük van, de valahogy nincs sorsuk, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy így egyszerűen... Csattanókat rak egymás után, igen. És igazából ebből adódik ki a dramaturgiája az egész filmnek, de úgy gondolom, és egyébként Guy Ritchie-nél is ez elmondható, hogy amit már Tarantino szemére is vetettünk, hogy azért ez egy idő után el tud laposodni. Tehát, hogyha nem tudja megismételni, vagy nem tud elmenni egy drámai mélységbe a film, akkor ez egy idő után nem feltétlenül lesz nem lesz érdekes már. Sajnos filmőrült vagyok, magam is írja az SMS író, ezért vitatkoznom kell. A Lock, Stock autentikusabb szerintem, főleg Brad Pitt harcosok klubja utánérzése miatt, de azért az Is Anything to Declare, Yes, Don't Go to England befejezés üt, igen, konkrétan így végződik a Bluff. És ez a szőke szinkron Tominak, hát Brad Pitt egyik, hanem a legnagyobb alakítása, a robacsávó írja nekünk B. És az a műbőrkalap, az milyen, meg egyáltalán az a karakter, és egyáltalán azok a cigók, tehát meg az a, tehát jó, szerintem hibátlan. Tehát hogy az igazság, hogy... Jó, ez elfogult van nyilván, és ezért ez egy elég megosztó film, tehát nagyon, tehát például konkrétan a barátnőm unja, tehát ő megmondta, hogy... Mert hányszor látta? Hát szerintem lehet, hogy egyszer sem látta végig, mert elaludt rajta. Hogyan? Nem értem. Jó, ez nőnek kell lenni, nem tudom, ez így... Ki mersz jelenteni egy ilyen szexista? Már meg is tettem, ezeket soha nem okozott gondot. Egy problémát sem. Egy szó, mint száz. Ez a film, ez minden pillanatban szórakoztató. Tehát vannak olyan filmek, amelyeknek minden jelenete jó. Ez meg olyan, hogy itt minden megszólalás brilliáns. Tehát itt, ez tényleg olyan, hogy itt a levegővételek is szórakoztatóak. Tehát tényleg itt azt szokták mondani, hogy géppuska módjára ropognak a poénok a jó filmekben. Tehát itt nem géppuska, hanem golyószóró. Aranyszabály, hogy nem szabad a holttestet egy darabban felemelni. Úgy tartják, a legeredményesebb módszer az, ha a hullát 6 darabra szeljük, majd egymásra pakoljuk. Elárulná valaki végre, hogy ki ez az alak? Szóval, amint megvan a 6 részecske, szabaduljunk meg tőlük, mert ugye már nem tanácsos a mélyhűtőbe tenni, hogy a mama megpapizza. Most jön a leghatásosabb eljárás. Megetetjük a disznókkal. Pár napig éheztetjük a sertéseket, és aztán a csonkatest látványától is összefut a nyál a szájukban. Jobb ha és fog hiány adni a tápot, a röfik emésztése véget. Így az állatvédők is elégedettek lesznek, persze nem tilos utólag fogat húzni, de ki akar záróakkordként disznószarbat turkálni? Úgy bepuszíják a csontokat, mintha vajat nyalnának. Egy ilyen pazar lakomához kb. 16 kismalacra van szükség. Nem hiába mondom mindig, hogy óvakodj a disznótenyésztőktől. Egy jól megtervezett 100 kg-os testtel 8 perc alatt végeznek. Ami azt jelenti, hogy egyetlen koca egy egész kilogramm rágós nyers hús csócsál el percenként. Lásd a kifejezést. Mó vagy, mint a disznó. Kösz a felvilágosítást. Már is megkönnyebbültem. Megtudhatnánk, miféle állatfarmon nevelkedtél, hogy emberi táppal eteted a disznóidat? Tudod, mit jelent az, hogy nem ez is? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat. Én. és ez az Ellen Ford egy senki színész. Sehol, semmiben, soha nem játszott. Tehát nem viccelek, soha, sehol, semmiben. Utána néztem, tehát utána jártam a figurának, ez a csávó, ez semmiben. És hogy egy ilyen gyöngyszemet, hogy lehetett kikapni? Tehát, hogy ezeknél a rendezőknél értem ez most a Tarantinót, ugye meg Guy Ritchie-t, akik alapvetően karakterekben gondolkoznak, és a sztori annyira nem érdekli őket, vagy nem úgy érdekli őket, mint mondjuk a karaktereknek a megformálása. Ezek az emberek valahogy az átlagnál jobban bánnak a színészekkel. Hát nézd meg, egy Vincent Vegát kihozni a Travoltából. Hát egyáltalán a Travoltát reaktiválni, nincs a kibeszél már 4 után, tehát az már önmagában egy művészet, ugye? És ugye itt van ez a Ford, aki szintén egy teljesen no-name emberke valahonnan Anglia, nem is tudom, underground színházas világából. Igen, igen. És ezt a pszichopatát. Igen. Tehát hogy igazi pszichopata. Tehát ténylegesen, tehát az a... Elhiszed neki. Igen, őnek igen. Tehát ez a csávó, ez, hogy mondjam, ez annyira elvetemült, hogy már-már ilyen Hannibal Lecter-i szinten van. Amellett, hogy hát így 100-szor szellemesebb. Tehát így teszem hozzá rögtön. És akkor ott van Boris. Tehát Boris is olyan, hogy Boris is, hogy mondjam, szemrebben és nélkül lövi fejbe ugyebár a négy ujjú Frankit, hogy emlékeznek a filmre konkrétan, és hát Tony. Tony ugyebár, akit Vinnie Jones játszik, aki egyébként két állandó figura van, akihez a Guy Ritchie állandóan hozzányúl újra meg újra. Az egyik az Vinnie Jones, a másik meg a Jason Statham. Tehát, hogy ők mind a ketten játszanak a ravasz az agyban is, meg a Bluffben is. Tehát, hogy ők azok, akik nagyon beváltak ő neki, és hát egyébként ők hárman azok, a bunkó Tony és Boris, akire azt lehet mondani, hogy ők a Bluff, jó, a rossz és a csúfja igazából. Tehát ők azok a három legyőzhetetlen figura, akik csak egymásban tudhatnak kárt tenni igazából. És ami egyébként itt a legszórakoztatóbb mindig, az a véletlen. Hogy a véletlenek azok, amelyek beleszólnak, vagy belenyúlnak a cselekménybe, és elkezdik felforgatni az egészet. Nagyon sok, nem hallgathatunk arról, hogy nagyon-nagyon sok rokonságot mutat a Bluff és a Ponyva regény. Mégis a Bluff valahogy legalábbis az én nekem személy szerint közelebb áll a szívemhez, talán azért, mert sokkal európaibb. Talán azért, mert nem... Mert amint azt az imént hallhattátok a bunkónak a monológiából, a Guy Ritchie szereti a fölényes nemeziseket, hogy így fogalmazzak, de valahogy mégis kevesebb van belőle. Valahogy még, hogy mondjam, a májerkedés az mégiscsak a figuráknak valahogy a történetéből bontakozik ki. Hát igen, meg ott van ellenpontnak a török, aki végig egy teljesen, hát mondhatni passzív figura. Tehát igen. Ő igazából sodródik történnek az ára, vele, igen, és igen. Történnek vele igen a dolgok. És egyébként, ha már a jó, a rossz és a csúf analógiáját választjuk, akkor lehet, hogy nem is a Tony a jó, hanem inkább a török, mert igazából nem... Jó, de a török nem tekinthetjük mesterlövésznek. Tehát, hogy mondjam, ő nem az a szint, ha érthető ez. Igazából, és itt sincs moralizálás. Tehát azt kell tudni, hogy a Bluffben sincs moralizálás. Tehát szó nincs arról, hogy itt a jók megmaradnak, a rosszak azok meg elpusztulnak. Nem. Valami majd lesz a végén, és valahova majd kerül a gyémánt. Azt majd meglátjátok, de hogy szórakoztató módon fog oda kerülni, az garancia. És hát van itt a Vinnie Jonesnak is egy nagyon-nagyon erős pillanata, amikor ugye Tony szerepében szembesül azzal a három feka gyerekkel, akik megpróbálják ellopni tőle azt, ami az ő tulajdonában van, de ő neki eszében sincsen odaadni nekik semmit. Kerüljük a felhajtást. Nem akarom szétülni a pofát, de ha kooperálsz, az 7 centség, hogy a ponty a tevéredben fog elsüllyedni. Ki vagy, Morci? Lőd le. Júj! Ha nem tévedek, te vagy a fő fasz. És adok ott két oldalt a golyóid. Kétféle golyó létezik. A bátor béka golyó, és a lőttyed kis buzik golyó. Ezek voltak az utolsó szavaid. Vedd úgy, hogy imádkozol. A farok, mint olyan célra törő és tisztán látó. Csak nincs agya. Amint tiszagot érez, rögtön akciózni akar. Téged is megcsapott a jó öreg pociszag. És hozzá csapódtak a csökött kis golyóid is, hogy egy jót bulizzatok. De te összekeverted a szezont a fazonnal. Itt bizony nincs punci. Csak azt fogod kívánni, bárcsak puncid lenne. És akár egy pöcs, elkezdesz tökölni. Lankad az érdeklődésed, a két kis golyód veled együtt megy össze. Továbbá az a tény, hogy másolat van a pisztolyodra vésve. És az, hogy sivatag is sas, 0,50 van az enyémre vésve. Sajnos további összehúzódásra készteti a díszes golyóállományodat. Hát akkor kapjátok be. Na ez az ezredforduló nagy megfejtése, és ez az, amit, amihez most hozzányúl a Guy Ritchie is. Mint ahogyan a, igazából a Unforgivennek, a Nincs Bocsánatnak a végén is ezt látjuk, hogy nem olyan nagyon egyszerű elsütni egy fegyvert. Még hogyha egy méterre van tőled a te lehetséges áldozatod, és a kezedben van a csőre töltött fegyver, már föl van húzva a kakas, és már csak meg kéne a ravaszt húzni, az nem olyan egyszerű. Mert ennek van, ennek az egész történetnek megölni egy másik embert, az életére törni, ennek van egy pszichológiája. És itt ebben a jelenetben megvan, ennek nagyon-nagyon-nagyon mélyen megvan ennek a pszichológiája. Ugyanúgy, ahogyan szintén a Clint Eastwoodnak, a nagyon nagy mesternek most az utolsó filmjében, amivel legalábbis játszott, a Gran Torino-ban, ahol a puszta ujjával egy egész bandával leszámol, úgyhogy fegyver sincs nála. Tehát, hogy ez az egész dolog alapvetően a fejben dől el, és nem a kézben. És az a régi, jó kis gagyi, pisztolypörgetős western filmeknek, meg egyéb bosszú eposzoknak, és egyéb ilyen gyilkolós filmeknek a nagyon-nagyon komoly fricskája ez, és a Guy Ritchie kezében nagyon-nagyon jól áll a sivatagi sas 0,50 feliratú fegyver. Megint egy pessimista zárlatra készülünk, már ami ezt a félórás blokkunkat illeti. Újabb filmjeit látva a Guy Ritchie-nek, például a Revolver című filmjét, vagy például a legutolsó Spiller című, vagy a eredeti címén Rock'n'Roll című filmjét. Nekem a Spiller az... Hát, nekem nem, sajnos. Sajnos az a benyomásom, hogy a Guy Ritchie sajnos mégsem egy nagy rendező, csak valamikor valahol talált valamit, akár csak Zsákos Bilbo, a hatalom gyűrűjét. Kipattant valami isteni szikra a fejéből, írt belőle egy filmet, kétszer leforgatta, mind a kettő nagyszerű volt, és azt hiszem, hogy ezzel ki is ürült a tár. Tehát, hogy a Spinnerben két jelenet van, ami miatt nem lehet elásni. Az egyik az, amikor ugye megpróbálják ellopni a kocsit. Igen, az erős. Még mindig vannak erős jelenetei, de maga a film már nem fogható a blöffözés a ravasz az agyhoz. Ebben azért gondolom egyetértünk. Tehát egy nagyon unalmas és egy nagyon vontatott filmről beszélünk. Szegénynek volt egy együttélése Madonnával. Na hát igen, a Madonnának sikerült Guy Ritchie-t is tönkreteni. Tehát az igazság, hogy Madonna az a szivola, aki akármihez hozzányúl, az leértékelődik, az a sárga földön lesz egyelő. Sajnos ez a helyzet. Az a baj, hogy a Guy Ritchie most ott tart jelenleg, nagyon nagy válság. Van. Én ezt kimerem jelenteni. Kezd visszajönni, én meg azt mondom. Hát én meg azt mondom, hogy még csak most kezd alászállni. Ha egy kicsit is változtatni akar a saját brandjén, akkor az csak azon az áron tudja megtenni, hogy gyöngíti azt. De nem tud új szint vinni a saját dramaturgiáiba. Sem elmélyülni, sem az önnön kerékvágásából kifordulni nem tud. A Guy Ritchie-ről mindig az jut eszembe, hogy benne ül egy autóban, és egy olyan autóban ül, amiben egyetlen pedál van. A gázpedál. Nincs benne kormány, hogy változtasson az irányon, nincs benne kuplunk, hogy új sebességfokozatba tudjon kapcsolni. Csinált a BMW-nek egy reklámfilmet, az erről szól. Igen, de nem is lenne gond azzal a gázzal, mert azzal lehetne játszani, csak az a baj, hogy a Guy Ritchie már a rendezői pályájának a legelején tövig nyomta a gázt. És most már csak ugyanazt a kört tudja újra meg újra teljesíteni, és az már kevés, és ezt ő is érzi. És ezért aztán a gázpedállal már csak úgy tud játszani, hogyha egy kicsit elveszi a lábát róla. És ezzel lassulni fog. Tehát egyszerűen nem nagyon, de mi a száguldás szerelmesei vagyunk, és a mi számunkra sajnos érzékelhető mértékben lassul. És ennek nem örülünk. Szóval Guy Ritchie lassul, és nem mélyül. Márpedig annak örülnénk, de azt szeretjük egy rendezőben, amelyik parádésan felszínes fiatalon, hogyha ahogy öregszik, úgy tud elmélyülni. Hát ez Guy Ritchie-ből jelenleg még hiányzik, de mi nagyon reméljük, hogy majd ránk cáfol a jövőben. Ez a film, a Bluff minden esetre egy brutális 9-es, legalábbis én szerintem. Te hogy állsz ehhez? 9. Folytatjuk adásunkat. Továbbra is Szegedi Péter, és továbbra is Puzsér Robert a mikrofonok mögött. 0620 9986 98 az SMS számunk, ez sem változott, mint ahogy az sem, hogy ez a Rádiókafé. Ott pedig a hét mesterlövészét halljátok. Kaptunk néhány SMS-t is. Méltatlanul hanyagolt film ebben a kultúrkörben, a Mindenki a napra tör. Kár, hogy a humor hiányzik belőle. Guy Ritchie-nek szünet kellene, igazatok van, írja nekünk. Ó! Továbbá kaptunk egy olyan SMS-t, hogy most néztem meg a hetediket, normális az, hogy alig bírok járni, kérdezi Gergő. Teljesen normális, a hetedik után mindenféle reakció normális. A hetedik az talán a legnagyobb film, amit valaha készítettek, ezt így kimerem jelenteni. A hetediknél, hát vannak a legnagyobb filmek, és azt lehet mondani, hogy a hetedik az ebben a körben van. Igazából szerintem, hát hogyha nekem meg kéne neveznem a 10 valaha volt legjobb filmet, akkor biztos, hogy közte lenne a hetedik. A mai adásban a humor és az erőszak sajátosan divatos találkozásait próbáljuk feltárni a film utolsó egy-két évtizedéből, sőt leginkább, hát így fogalmazhatok úgy, hogy leginkább másfél évtizednek a termését, hiszen azelőtt ilyen talán nem is igazán volt. Tehát a fekete humor az sosem volt annyira véres, mint Quentin Tarantino előtt, és aztán jöttek mindazok, akik még ebben jeleskednek, többek között az imént említett Guy Ritchie, de hogyha egy harmadik nevet, ami mindjárt két név, kell említenünk, akkor a Coen fivérek azok, akik ide kívánkoznak. A Coen fivérek, akik szintén imádják a fekete humort, és akik szintén imádják a nagyon penge dialógusokat, és akik szintén a dramaturgia nagymesterei, de a Coen fivérek, akik ezen túl hihetetlen társadalmi mondani valót, vagy elképesztő, erős mélységet tudnak adni az adott szituációknak, tehát, hogy őnáluk ez a hihetetlen májerkedés, ami egyébként megvan, ez elképesztő mértékű társadalomkritikával tud találkozni. És ez a Guy Ritchie-eket egy, hogy mondjam, egy magasabb szintre emeli. Aztán, hogy Hollywood mennyire nem érti őket, azt az mutatja, hogy a Hollywood az, hát most például talán egy évvel ezelőtt szerintem a legrosszabb Coen fivérek által készített filmért, nem vénnek való vidékért adtak Oscar-díjat. Nekem meggyőződésem, hogy Hollywoodnak irdatlan komplexusai vannak. Tehát, hogy így, ha nem ért egy filmet Hollywood, akkor rögtön elkezd szorongani, hogy úristen, mi bunkók vagyunk. És persze ehelyett inkább megnéznének jó filmeket, vagy könyveket olvasnának, vagy értelmes emberekkel beszélgetnének, hogy ne legyenek olyan bunkók, gyorsan kiosztják a számukra legkevésbé érthető filmnek az Oscar-díjat, és utána 5 éven keresztül viszont ilyen filmeket nem is néznek. Mert utálják valójában, csak hogy nehogy lebunkózzák őket, 5 évenként ezek közül a legrosszabb filmeknek Oscart adnak. Tehát, hogy így, de annyira kiismerhető ez, hogy az valami... Ez a műsorod, Robi, úgyhogy most nem foglak nagyon betámadni, de... Egész nyugodtan, de... én kérlek téged, a hallgatók nevében kérlek, támadni be. Ráadásul az égető bizonyítékról akarunk beszélni, úgyhogy majd egyszer beszéljünk erről a másik filmről is, ugye a Nem vénnek való vidékről. Egyszer megtehetjük, de atya úristen, azt leutálom. Mi újság a Sin City-vel, az is korszakalkotó, kérdezi Peti. A Sin City-ről mi már tárgyaltunk ebben a műsorban, a múltban, ezt az interneten talán meg is találod, hogyha jól ott annyira a humor nem, tehát a Sin City az sötét és cool, igen. De nem humoros, tehát a Sin City-n azért nem röhögsz fel harsányan, de valóban, tehát a Sin City coolságban és sötétségben nagyon ott van. Egy szó mint száz, a mai adásban a Coen fivéreknek a szerintem egyik legjobb szatírájáról fogunk beszélgetni, és talán ez egyben talán a legutolsó filmjük. Nem is tudom, hogy volt-e azóta filmjük. Coen fivérek esetében két rendezőről beszélünk, és két forgatókönyvről íróról beszélünk, tehát furcsa, hogy ilyen sok Coen fivérek film van, de ez azért van, mert ők ketten vannak, tehát rögtön szoroz meg kettővel, tehát két munkamániás baromról beszélünk, akik folyamatosan... Adják egymás alá a lovat. Igen, folyamatosan, és ha az egyik írja, a másik rendezi, ha a másik írja, az egyik rendezi, sokat dolgoznak együtt, de megosztják a feladatokat is, így aztán állandóan kint van egy Coen film, tehát folyamatosan. A mai film, amiről beszélni fogunk a Coen fivérektől, az Égető bizonyíték című. Én azt gondolom, hogy a legjobb értelemben vett Coen film. Ötvözi az amerikai középosztály képmutató életének az éles kritikáját a groteszk humornak a megszámlálhatatlan elemével. Tehát ha akartok látni egy filmet, ami a felszínen parádésan szórakoztató, a mélyben pedig rémületbe ejtően nyomorúságos, és ezeket egyszerre akarjátok átélni, tehát hogyha akartok egyszerre röhögni és szánakozni, hogyha akartok egy olyan filmet, ami olyan, minthogyha a Bluffbe oltották volna a Sam Mendesnek az amerikai szépségét, és hogyha nem tudjátok elképzelni, hogy ezeket egyáltalán lehet ötvözni, ezeket a filmes értékeket, akkor az Égető bizonyíték az abszolút nektek való. Nem teljesen biztos, uram, de lehet, hogy zűr van. Kolima 2 jelentette, hogy kompjúterfájlokat kapott az egyik elemzőtől, Osborne Cox-tól. Kolima 2? Ő van az orosz követségen. A fájlokat egy nő vitte be hozzájuk. Oroszok? Igen, úgy került oda, hogy bevitte hozzájuk egy Linda Litsky nevű nőszemély, akit egy Harry Ferrer nevű pasas mozgat. Ferrer képe benne van az aktában. Az oroszok? Ők. Ki ez a Ferrer? Hajdani pénzügyőr, aki általában dugja Mrs. Coxot. Így szerezte meg a fájlokat. Vagy Ozzy is tud a viszonyról. mind lefekszenek egymással. Jó, ezt hagyjuk. Persze, uram, de ez a Ferrer fickó, ez egyre bonyolultabb. Nemrég éppen Ozi házában lőtt agyon valakit. Fucs az elemzőnek? Nem, Ozi nem volt ott. Az emberünk megfigyelője hallja, hogy lőnek. Látja, hogy a fickó a kocsijába tuszkol valamit. Követi. A hulla a Csizepik öbölben landol. De miért tette? Nem tudjuk. Kihalászta valaki a holtestet? Orosz, amerikai? Nem volt azonosítható. És ez a Linda... Linda Licki. Ja, ő is pénzügyőr? Nem. Ebben ő a rejtély. Szóval valójában nem tudjuk, mi a tét. Nem igazán. És ez az elemző, ez a volt elemző? Cox. Igen. Mi a hozzáférése? 3-as. Oké, pici. Ő csak egy ideig tartsa szemmel a bandát. Igenis, és felveszük a kapcsolatot az FBI-jal a hulla ügyében. Ne, Isten ments, hogy a sok bunkó beleártsa magát. Tűzre a hullával. És figyelje őket, bármi lehet. Nekem jelentsen. Nem tudom, ha lesz értelme. Rendben. Ez azért nagyon jó film, mert tele van poénokkal, de hogy mondjam, a poénok nem annyira ordinári módon másznak az arcodba, mint az előbb említett két film esetében, tehát a Ponyvaregényben meg a Bluffben előforduló poénokon nem lehet nem röhögni, mert azok tényleg törleszkednek az arcodba. Igen, itt... és a negatív kritikája is általában ezt szokott lenni ennek a filmnek, hogy azok, akik nem értik ezt a humort, vagy nincs, tehát hogy nem fogadják be ezt a fajta dolgot, azok azt mondják, hogy lagymat a film, tehát nem értik, és egyébként van is erre a filmben egy nagyon, nagyon jó utalás, amikor az egyik női főszereplő randizgat mindenféle emberekkel, és elviszi őket moziba egy vígjátékra, ami neki tetszik, és figyeli a reakciót, hogy nevetnek-e rajta az adott jeleneten, és van egy karakter, aki nem, aki fa arca végig. Igen. És hát igen, szóval több kritikus is ez. Hát ezek a kritikusok megjelennek ebben a filmben, igen, ennek a szerencsétlen hülyének a képében, aki szintén csalja a feleségét, itt mindenki hazudik mindenkinek ebben a filmben, tehát itt mindenki mindenkinek hazudik. Ezért mondom, hogy itt Sam Mendes amerikai szépsége, az bele van oltva a Fargo, inkább azt mondanám, hogy a legjobb Tarantino filmekbe. Tehát, hogy itt tényleg a... Hogy is fogalmazhatok? Ebben a filmben nincs szerethető figura, de egy van a Richard Jenkins által játszott Tetrefon, aki a tulajdonosa annak a bizonyos... mi az gyúróteremnek. Aki egy pap volt. Ez igen, ortodox pap. Igen, görögkeleti pap. Húzza a zsebéből a fényképet, igen. Hogy hát nem mindig voltam én. Igen. Na, szóval nincs szerethető figura. És miért csodálatos, még miért szeretjük? Akarjátok látni, hogy a lokálisan bagatell és a globálisan jelentős hogyan ütközik, vagy hogy máshogy fogalmazzak, a zsírleszívás hogyan szalad bele a információs adathordozóba, szóval a titkosszolgálati jelentés és a melnagyobbítás az hol találkozik egymással, hát ebben a filmben. Tehát, hogy és ez végtelenül groteszk, és végtelenül humoros. Tehát a irdatlan vérfürdő, egy titkos szolgálati jelentés, és nem tudni, hogy mi van a háttérben, és valójában semmi más nincs a háttérben, mint Linda Lickinek, szerencsétlen 50-es gyúrótermi alkalmazottnak. Aki egyébként az egyik Cohen felesége, ezt érzik. Tényleg? Igen. Akkor talán nem véletlen, hogy a Fargóban is ő játszotta a főszerepet, ugyebár Francis McDormandről beszélünk. Szóval, hogyha ő képes lenne elfogadni az évek nyomát a testén, akkor az egész cselekmény nem is indulna el sehova. Magányos, elképesztően ostoba nőszemély, a szexuális vonzereinek utolsó kis pislákoló lángjainál szeretné még egy kicsit sütögetni a pecsenyéjét, ismerkedő oldalon vadászik azokra a férfiakra, akik szerinte nem lúzerek, és próbál ezekkel valamit, de így igazából ő se tudja, hogy mit akar, a következő estén mindjárt rávár a nagy szerelem, teljesen agymosott figura, egyébként szinte mindenki teljesen agymosott figura, tehát a maga a szereplőgárda, tehát az is elképesztő, tehát a John Malkovich, ugye George Clooney, Brad Pitt, Francis McDormand, Linda, vagy mi a izé, Tilda Swinton. Igen, tehát hogy tényleg brutális. Azt hiszem, hogy nincs is Coen film, amelyikben ennyire erős lenne a szereplőgárda. Igen. Na most aki a kedvencünk ebben a filmben, az, az Brad Pitt. A Chad Feldheimer nevű fitness rémálomnak a megszemélyesítője. Hát ha láttatok már, biztos, hogy láttatok, nyilván láttatok, ilyen öntudatlanná proteinezett, testfetisiszta nyomorultat, akkor ő aztán az. Ez ilyen igazán, ez a erre szokták mondani, azt hiszem, hogy metroszexuális, ugye? Ez egyetlen mentsége, hogy annyira primitív, hogy fel se fogja, hogy mennyire. Ugye a Cristiano Ronaldo-t azt nem csak országosan, hanem azt gondolom, hogy világszerte gyűlölik ezért, mert annyira ostoba és ennyire ilyen testfetisiszta, kétlábon aerobikozó nyomorúság. Szóval, hogy ez a Brad Pitt itt ebben a filmben ilyen. Egy igazi tőrölmetszett ember szabású. Tehát ezt lehet mondani. És hát azt lehet mondani, hogy minden feltűnése parádé a Brad Pittnek. Tehát abszolút. Folyamatosan ellopja a jeleneteket. Igen. Az éppen aktuálisan fókuszban lévőtől. Erre lehet azt mondani, hogy vakfoltot idéz elő maga körül. Tehát, hogy egyszerűen csak ő rá lehet figyelni, hogyha jelen van a vásznon. Az előbb azt írta nekünk valaki, hogy a egyértelműen legjobb alakítása a Brad Pittnek, az ugyebár a Mickey, a cigó, a Bluff című filmben. Hát én vitatkoznék ezzel, hogyha ezt gondolod, az azt jelenti, hogy még nem láttad az égető bizonyítékot. Az égető bizonyítékban Chad Feldheimer, a nyomorult, szerencsétlen hülye gyerek, az a legszánalmasabb figura. Igazából ennél nem is tudod, hogy inkább gyűlöld, vagy inkább szánd, vagy inkább vesd meg, vagy köpd le, vagy mit érezzél iránta, de nem tudod nem nézni, az biztos. Meg mi? Az orosz követség. Jeleztem Mr. Krapkinnak, hogy benézek. Hölgyem, ön tévedésben van. Én a kulturális vonalon dolgozom. A biztonsági szolgálat szervei nem működnek az ország határain belül. Szervei? Úgy van. De mi van, ha esetleg olyan jelentőségű titkok merülnek fel? Olyan titkok, amik érdekelnék a szerveket. Igen? Csak ízelítő. Megkérdezhetem, honnan van? Nem kérdezheti. Írtó magasról. Chad! Mi van? Csak mondom, hogy magasról. PC vagy Mac? PC. Kis türelmet. Randim lenne. A halacska. Ráharapott. Ha. Ja, pöpec a csávó. Vélem, tudnának fáradni? Több anyag is van? Ó, sokkal több is van. De előbb a pénzt akarjuk látni. Nem elfűségből teszik? Hát az meglepne. Nézze, Randin van, és... Randi. Chad Feldheimer nem is érti. Nem elfűségből teszik? Az meglepne. Nem, mi van, miről beszél? És egy nagyon jó, nagyon mély rétegű olyan szempontból a film, ki is mondják egyébként, hogy ugye vége van a hidegháborúnak, mivel ugye ez egy kém szatíra, tehát önmagában ez az egész paranoia kultusz, ami ugye kialakult Amerikában a hidegháborúba, ez ugye a hidegháború után, főleg ugye még a tornyok összedőlése előtt, ez így átcsapott egy ilyen, tényleg egy ilyen bürokráciába, hogy nincs, tehát már ott van egy iszonyatos nagy hatalmi rendszer, ami felkészült tényleg egy ilyen végtelen háborúra, és akkor egyszer csak vége van. Egyszer csak összeomlik a másik fél, és ott van egy apparátus, igen. A nagy semmire. Igen. És akkor itt jön be ugye a körbe ez a nő, akinek ugye az egyetlen motivációja az, hogy átszabassa a saját testét. Ez is egyébként gyönyörű társadalom, tehát nagyon jól megérzik a jelenlegi társadalomnak az igényeit a Coenék, és gyakorlatilag ez válik a középpontá. Ez válik mozgatóvá, igen. Igen, hát meg, igen, meg ez lép be ebbe a bizonyos űrbe, amit az oroszok hagytak. Tehát, jó, tényleg brilliáns, és hát mondom a figurák, tehát például a John Malkovich, az az Osborne Cox-nak a szerepében, az igazi neurotikus... A Kulkának nagyon jó a szinkronja, tehát jó. Igen, brilliáns a Kulka, tehát tényleg ebben hallgassatok bele, itt most Chad Feldheimernek és Osborne Cox-nak a dialógusát hallhatjátok. Tényleg egészen kiváló, tehát amikor a neurotikus félig meddig, hát egzisztenciális és magánéleti leépülés már-már a végén járó CIA elemző, aki lassan pszichopatává válik, beszélget ezzel a fitness bunkóval, tehát ez a beszélgetés is egyszerűen elképesztően jó. Osborne Cox. És maga lenne, ha jól gyanítom, Mr. Black? Eltalálta. Itt van a pénz. Az $50,000, ugye? Ennyiben egyeztünk ki? Osborn Cox. Na jó, hadd magyarázzak el valamit magának, Mr. Black. Tudjuk a másikról, hogy kicsoda. Meg lehet. De a megjelenés könnyen megtéveszthet. Igaz. Amiben ön belevágott a zsarolás, ami büntetnek számít, ha elfelejtette volna. A megjelenés könnyen megtéveszthet. Pusztán jó szamaritánus vagyok, aki... Továbbá, a bizalmas jellegű anyagok felhatalmazás nélküli terjesztése a szövetségi bűntény. Ha valaha is beváltaná a fenyegetését, annak következtében olyan méretű szarvihar kellős közepén találhatja magát, amitől az üres feje gyorsabban fog pörögni, mint a kerekek a nyavajás Swin biciklién, amivel jött. Azt hiszi, hogy ez egy Swin? Na, azonnal adja ide azt a kibaszott flopit, vagy CD-t, vagy azt a vackot, amin elhozta a k***ba anyagot. Semmi akadálya, ha még rátadja a pénzemet, f***sz fej! Adja ide, k***sök! Bassza meg! Tudom ám, ki vagy, rohadék! Akiről még beszélnünk kell a film kapcsán, az Harry Ferrer, szövetségi bíró. Na az az igazi, a született amerikai. Tehát, hogy őre lehet azt mondani, hogy ő egy személyben a társadalom kritika, vagy a Cohenek véleménye az amerikai átlagpolgárról. Tehát ez egy mocskos görény, képmutató, nyálcsurgató, hazudozó, rohadék, jellemtelen féreg. Tehát tényleg az a tehát ő hordozza a legerőteljesebb társadalom kritikát, azt lehet mondani. Tehát, hogy a George Clooney még szakált is növesztett azért, hogy nehogy lesüljön a pofájáról a bőr pusztán. Tehát, hogy ezzel azt hiszem, hogy mindent elmondtam. De mindig kanos, mindenkinek hazudik állandóan, a legszánalmasabb trükkjei vannak, az élete egy hazugság, folyamatosan talomban kell, hogy tartson legalább két nőt, hogy normális legyen a fellépése, ahogy elmegy az önbizalma, el kell mennie futni, aztán a tükör előtt ott pózol, a legnyomorultabb figura, tehát hogy így, mindenki nyomorult, szánalmas, mindenki mélyen emberi, mindenkivel együtt tudsz érezni, de mindenkit lehánynál az undortól. Tehát hogy az összes figura ilyen, tehát ennyire erő szatírát. És a Cohenék nem ítélkeznek, tehát ha megnézed, akkor majdnem mindegyik karakter úgy van felépítve, hogy azért valamennyire szánalmat ébresztenek, tehát hogy folyamatosan az van, hogy próbálsz valakivel azonosulni, és igazából nem, tehát senkivel nem lehet nyilván, mert ez egy szatíra, de valahol meg azért tehát megteremtik azokat a pillanatokat, mit tudom én tényleg, amikor ugye megtudja, hogy a felesége el fog válni, meg ugye a feleség, végig ugye ott van a feleség meghagyva, hogy ő egy meseírónő, aki egy ilyen nagyon aranyos, nagyon kis kedves valaki, és hogy ő még egy ilyen pozitív fény lenne, de ugye róla is látunk egy bevágást a film 3/4 felé, amikor ugye egyértelművé válik, ugye, hogy ő is megcsalja a férjét. Jó, és az a gép, amit összerak lent a pincében. A szerelmének a jele. A szimbóluma. Igen, a szerelmi zálóg a feleségének, aztán amikor megtudja, hogy a feleség el akar válni, akkor lemegy és összetöri. Tehát ez egy közösülő gép, hogy így fogom, hogy finoman fogalmazzak. Tehát egy Brannert-tól az ilyen, nem, olyan, mint hogyha ilyen gyúrógép lenne, csak az éppen nem az izmaidra, hanem az erogén zónáidra hat nagy erőkkel. Tehát, nem, hát az igazság, hogy azt lehet mondani, hogy ez a film, ez attól brilliáns, ami a Coheneknek a védjegye, hogy mondtad, hogy a Coenek azok nem ítélkeznek. Mégis morálisak. Tehát ez az, ami hiányzik a Tarantinóból, meg hiányzik a Guy Ritchie-ből, hogy ők nem foglalkoznak a morállal, nincsenek erkölcsi kérdéseik, a filmjeik nem vetnek fel erkölcsi kérdéseket. Ők csak megmutatják, hogy történnek ezeknek a nagyon tökös, meg nagyon szánalmas figuráknak, ezeknek a nagyon-nagyon fordulatos, és nagyon-nagyon vicces, és nagyon dramaturgiailag, nagyon pengére megszerkesztett kalandjai. Viszont a Guy Ritchie-ek, viszont a Coen fivérek, azok mutatnak egy mélységes ítéletet erről, anélkül, hogy ítélkeznének, hanem ezt rád bíznak. De ezt nem mondják ki, igen. Úgy csinálják meg a filmjüket, hogy ez az ítélet, ez benned kialakul. Igen. De ők ezt nem mondják na ki erről, soha. Na erről van sokkal, szó. Sokkal erről van szó. Tehát nem didaktikusak. Igen. Tehát, hogy árnyaltak, és de mégse lehet azt mondani, hogy a morális ítélet hiányozna a filmből, úgy, mint mondjuk a Tarantinónál, meg a Guy Ritchie-nél, tehát benne van, csak valahogy mégis rád van bízva ez a dolog. Tehát nagyon-nagyon komplex módon, nagyon-nagyon sajátos módon mutatják ezt fel. Azt lehet mondani. Egy szó mint száz, ha akartok látni egy olyan filmet, amely a Fargóta a legjobb dobás Coenéktől, én ezt kimerem jelenteni, akkor mindenképpen nézzétek meg az égető bizonyítékot. Azt tudom mondani, hogy, hogy mindent tud, amit a Tarantino meg a Guy Ritchie, csak sokkal, de sokkal mélyebben, egy nagyon erős társadalom kritikával, egy nagyon-nagyon erős társadalmi igényű szatírával, és parádésan szórakoztatóan a nyomorúságig megrendítően, és mindeközben meg a rekeszizomszaggatóan röhögtetően. Tehát, hogy ezt mind tudja ez a Coen film, a szerintem 9-es égető bizonyíték. Hát én azért lehet, hogy erre adnék egy 10-est. Ez a Rádió Café, mégpedig a 0629986986, tehát a 0629986986-os SMS számra kaptuk azt a rengeteg sok SMS-t. Ez a hét mesterlövésze, Szegedi Peti és Puzsér Robi köszönt titeket újra, és búcsúzik el tőletek, de csak fél óra múlva. Na, lássuk azokat az SMS-eket. Humor és erőszak? Nem tudom Schwarzi kommandóját minek szánták, de könnyesre nevettet. Igen, lehet, hogy ez másfajta humor. Igen. De az... Ők azt nem humorosra szánták. Igen, igen, tehát az a... Persze, nagyon sok rossz film van, amin nagyon jól lehet röhögni. Igen, nem felejtem. Lehet, hogy egyszer majd lesz egy ilyen adás is. Azért Schwarzinak van egy-két beszólása, amit tipikusan humorosnak szántak. És talán... És lehet, hogy ezek a szánalmasak, és amit meg komolynak szántak, azok a humorosak, nem? Félek. Fargo a legjobb. Egyébként a témához kapcsolódó egyik kedvencem a Tiszta románc. A héten láttam először az égető bizonyítékot, óriási, amit Clooney összebarkálcsol a pincében. Na hát igen, erre utaltunk az imént. Jó a műsor, írja nekünk Rob. Köszi. Viszonylag új, de idevág a Rettentő béna magyar című Erőszakik. In Bruges, én nem vagyok hajlandó kimondani a magyar fordítású címét ennek. Én az erről szerettem volna ma beszélni, csak aztán kiderült, hogy volt már. Erről már volt szó az adás történetében. Legnagyobb kedvencem. Hát igen, az valóban brilliáns, azt lehet mondani. Azt írja az SMS író róla, hogy zseniális ebben a kategóriában. Bocs, de a Fargo nem kapott az Oscart, de kapott annak idején. A Fargo is kapott Oscart. Az égető bizonyíték fárasztó szerintem, írja a kedves SMS író. Na, ez a bejátszás aláírta a véleményemet, írja Olivér. Melyik véleményét? Lássuk csak, mit írt nekünk Olivér. Hogy... hát ezt most nem tudom. Ezt most nem tudom, hogy mi volt Olivérnek ez a bizonyos véleménye. Megtaláltam Olivérnek az SMS-ét. Hogy Guy Ritchie-nek szünet kellene? Nem tudom. Na, se baj. Folytassuk. Itt van például... Enemy, aki azt írja, a film csúcsja, az utolsó CIA párbeszéd. Na igen, mi is azt szeretjük, azért is bejátszottuk nektek. Szervusztok, én mindenképpen felraknám a listára a Golyózápor című filmet, a Motorhead Ace of Spades-jére lesorozatgyilkolni a rossz fiúkat. Szerintetek? Kérdezik. Ez a Clive Owen, Monica Bellucci-s történet, amikor répát tol az emberkének a szemébe. Úristen, már is ijesztően hangzik. Úgy tűnik, hogy ebben az adásban kellett volna róla beszélnünk. Na hát, talán ma nem. Kérlek, még egyszer a film címét mondjátok. Oké. Égető bizonyíték. Oké. Bluff. Sőt, ponyvaregény. Most először nem értek egyet veletek, írja nekünk az SMS író, úristen. Gyakorlatilag január óta csináljuk ezt az adást, most először, hát ez nem is hangzik rosszul. Ez a film, azért már mint az égető bizonyíték, maximum 7 a 10-ből. Se nem annyira mély, se nem annyira vicces, mint ahogyan azt előadtátok. Hát erre szokták mondani, hogy ízlések és pofonok különbözőek, ugye? Coennek tök jó módszere, hogy arra teljesen alkalmatlan figurákat, balheréket tesznek be elborzasztó szituációkba. Rejtő Ghost to USA. Igen, ez azért. Ez nagyon jól hangzik, igen. Igen, igen. Tehát a Coenék azok a Rejtő Ghost to USA. És mekkora ez nagyon nagy szomorúság, hogy Magyarországon nincs egy olyan rendező, aki ugye aki össze, rejtő, aki igen, normálisan rejtő tudna normálisan rendezni. Igen, igen, de jó, de nincs egy olyan rendező, aki bármit normálisan meg tudna rendezni. Teszem hozzá rögtön. Na de, itt van még nekünk az a negyedik film, amellyel a mai adásban foglalkozni fogunk, ez pedig a Vaskabátok című akcióvígjáték. Én pont azért szeretem a műsorozokat, mert a nekem nem tetsző filmekről is úgy tudtok beszélni, hogy kedvem támad újra megnézni őket. Jaj, nagyon köszönjük, nagyon kedves vagy. Erre most nem úgy fogunk reagálni, ahogyan Bunkó a Bluffben, amikor az egyik beosztotja, hát kedveseket meg szépeket mond neki, és hát nagyon csúnyán. A Bunkó a Bluffben az tökéletes, az zseniális, tehát az tényleg brilliáns. Nem, az az igazság, hogy a Bluff, én azért imádom, mert egy olyan figura, mint a Bunkó, vagy egy olyan figura, mint a Penge Boris, vagy egy olyan figura, mint amilyet a Vinnie Jones játszik, az egy egész filmet elvisz. Ez meg topzódik az ilyen figurákban, tehát hogy minden jelenetre jut egy ilyen. Fiam, hogy nem lehet, hogy ezt a bunkotta azért szereted ennyire, mert valamit találok benne magamból, valamit találok. Lehet, hogy szeretnék ilyen lenni, vagy valami ilyesmi. Szóval, nekem a vérfagyasztó jutott még eszembe a témában, a jó a zenéje is írja nekünk András. Igen, a vérfagyasztó az szintén Tarantino, már ami a forgatókönyvet illeti. Tarantino írta a forgatókönyvet, egy rövidebb filmről van szó, de hát azt is nagyon szeretjük. Igen, és én azért szeretnék kitérni egy kicsit a zenékre. Tehát azért azt mi majdnem mindegyik rendezőnél láthatjuk, hogy szinte alig van komponált zene, vagy egyáltalán nincs, és általában meglévő zenékből gazdálkodnak, és ez már önmagában a rendezőnek az egyediségét emeli ki, hogy olyan zenéket raknak bele a filmekbe. Hát ugye ezt Tarantinóról már nagyon-nagyon sokszor elmondták, és Tarantino is nyilatkozott egy ilyet, hogy minek filmzenét iratni, hogyha otthon van nekem tömén 250 lemezem, és abból kiválogatom a filmzenéimet. Tehát ő pontosan tudja, hogy egy adott jelenet alá mi az a zene, ami baromira nem illene oda, vagy lehet, hogy nem illene oda, de annyira oda illik ezáltal, hogy ő oda teszi. Miért írjon a zenét hozzá, amikor a tökéletes zenék azok ott vannak a szekrényében CD-n? Hát majd ő alájátsza a megfelelő zenéket, megveszi a jogdíjat és kész. És ennyi, teljesen el vagyok kattanva ezen a bunkón. Tehát, hogy ez erről én nem tudok még nekem a bluff az annyira az életem. Tehát, hogy így ez a bunkó, tehát az a szemüveg, amit a Guy Ritchie ráadott erre a figurára, attól a karaktertől, amit játszik, tehát ettől az ilyen fogadóirodát működtető gangstertől, annyira, de annyira távol áll az a szemüveg, tehát az ilyen STK keretes szemüveg. Úgy néz ki, mint egy gonnok. Igen, igen, konkrétan úgy néz ki tőle, mint egy gonnok, tehát, hogy így annál idegenebb attól a karaktertől semmilyen szemüveg nem lehetne, mint az, amit ráad. És pont ettől lesz autentikus, mert ő egy akkora főnök, hogy neki ezzel nem kell foglalkozni. Hát ő a brick. Tehát, hogy ő egy olyan szemüveget vesz fel, amilyet akar. Tehát nehogy már majd valaki azt mondja, hogy az nem jó, az egy főnök az nem ilyen. Miről beszélsz, te hülye gyerek, és már megy is a disznók elé. Mi vagy a szemüvegemmel? Kisöcsi. Tehát, hogy ettől erős, hogy az a szemüveg azt teszi valódivá, azt teszi autentikussá. Hogy nem, tehát a kis részletekben is nagyon erős, a dramaturgiai egységben is nagyon erős, azt lehet mondani, hogy a mai nap kedvence az én számomra egyértelműen a bluff, nem úgy, mint a Vaskabátok, amely a te kedvenced ebben a témakörben, ha jól tudom. Hát, ha nem is a kedvencem, de én eléggé szeretem, és hát úgy gondolom, eleve az alkotógárda, ugye akik a Shaun of the Dead-et a haláli hullák hajnalaként fordították magyarra, és ugyanez a három emberket csinálta, az Edgar Wright, Simon Pegg és Nick Frost, és hát ugye egyikük a rendező, a Wright, a másik kettő meg körülbelül úgy működik, mint Bud Spencer és Terence Hill. Tehát, hogy így mind a két, a Shaun of, tehát a haláli hullák hajnalában is, és a Vaskabátokban is. Bocsánat, nekem ezek a magyar címek nem mennek túl jól, de én általában angolul nézem ezeket a filmeket. Szóval, hogy a Vaskabátokban is ugye ők viszik el a hátukon a filmet. Ez azért a Vaskabátokban már kicsit jobban érzékelődik, tehát azért nem nincs egy kaliberben szerintem a haláli hullákkal, viszont az viszont legalább annyira népszerű érdekes módon. Így van. Tehát például IMDb-n azt hiszem 8 pont fölött jár. A Simon Pegg egyébként nem csak a főszereplő, hanem ő megosztva a forgatókönyvben is. Igen, ilyen abba is beszállt. Konkrétan. Ugye miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy ők ugye imádják tehát az alkotók imádják az akciófilmeket, ugye ez el is hangzik a filmben többször, hogy iszonyatosan szeretik ugye a Bad Boys 2-t, az a kedvenc filmjük, és ez le is jön ebből a filmből. És a rendező egyszer azt nyilatkozta, hogy hát ők ugye tisztában vannak azzal, tehát mondj egy angol akciófilmet, tehát mondj egy jó, híres angol akciófilmet, nem nagyon tudsz mondani. Lehet, hogy valahonnan nagyon méről elő tudsz valamit ásni, de nincs igazából angol akciófilm. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor csináljunk egy olyan akciófilmet Angliában, ami azért nyilvánvalóan egy humoros szatírája az amerikai filmeknek, de úgy, hogy tiszteleg ezelőtt. Tehát nem kifigurálja ezeket a filmeket, hanem tiszteleg ezek előtt a filmek előtt. Akkor miért nem adtál tízest a blöffre, Robi, kérdezi Csé. Azért, mert nálam a tízes film az mindig katartikus, tehát a végén sírok, és remeg a térdem, és nem bírok felállni a székből, az a tízes kategória van, nálam. Van tízes film, Robi? Van, legalább 6 vagy 7 tízes film. Imádom hallani, ahogy ráizgulsz egy bunkóra, írja nekünk a kedves Smiley rádió hallgató, aztán itt van a másik rádióhallgató, akitől szorulunk. A filmeket nem a rendezők csinálják egyedül, azt a bizonyos szemüveget egy jelmeztervező adta fel. mondja nekünk a nagyon-nagyon hozzáértő, vagy hogy mondjam, hát inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon benfentes hallgatónk, és a jelmeztervezőket kik foglalkoztatják vajon? Hát nem más, mint a producer, ugye? Hát akkor úgy tűnik, hogy én mondtam hülyeséget? Persze egyáltalán nem biztos, hogy a jelmeztervező adta föl, persze az is lehet, hogy ennyire jól tudja, vagy ennyire bevágja ezt a kedves hallgató. Még olyan is előfordul, hogy a színész hozza magával. Tehát azt mondja, hogy figyeljetek, szerintem ez a karakterhez, van a karakterben, igen. Akkor én fölveszem ezt a zakót, vagy igen, nem, ezt a szemüveget. Arról van szó, hogy egy ekkora főnök lazán megengedheti magának, hogy olyan igénytelen legyen, vagy olyan stílustalan legyen, amennyire csak akar, hiszen ő a főnök. Ő neki nem kell a stílusra gyúrni, mert egyszerűen a, nem tetszik a stílus, akkor mész a disznók elé, tehát ennyi a dolog. Sziasztok, gangsterfilmek? Szerintetek? Öreg fiúk új verdákban ismeritek? Kérdezi Péter. A ravasz az agy és két füstölgő puskacső? James Bond angol akciófilm. Csak egy példa konkrétan. De a James Bondok azok angol filmek? Most ezen gondolkozom én azok... is, hogy igen, valószínűleg egyébként angol filmek, de annyira amerikanizálódott, hogy... Szerintem a James Bond az, nem tudom, tehát így Sean Connery-nél volt jó a James Bond, utána jött Roger Moore, akkor lettek azok ilyen akcióvígjátékok igazából, tehát az már szinte vígjáték volt, és ami meg azóta történt James Bonddal, arról jobb szót sem ejteni, ami pedig most legújabban zajlik a James Bonddal, ezzel a Daniel Craig-gel, az meg az alja mindennek, tehát ennek már James Bondhoz semmi köze nincs, ő azt hazudja, hogy ő James Bond, maradjunk hát ennyiben. A Bourne-ra próbálnak most így választ adni ezzel. De a James Bond ne akarjon a Bourne-ra választ adni, a James Bond az legyen már James Bond, könyörgöm, ő a James Bond, ne ő válaszoljon a Bourne-ra, könyörgöm, de nem, hát ő a legenda, a Bourne az válaszoljon a James Bond-ra, ha akar, de hát, ja Istenem, de szörnyű. Ja, olyan rossz látni ezt, ami a James Bond-dal történik, én valaha rajongtam azért, de most meg már letagadom azt is, hogy akkor éltem. Egy szó mint száz, a Vaskabátok az mindenképpen egy szórakoztató film, ezt tudom mondani erről. Talán túl sok benne az utalás. Talán túl sok benne a reflexió minden másra. Talán önmagában kevésbé áll meg. Úgy gondolom, hogy ez a film is, tehát ugye nagyon sokszor szokták a Wrightot a Tarantinohoz hasonlítgatni, és pontosan azért, mert ő is egyfajta rajongóként csinál filmet, tehát soha nem, tehát Tarantino is, ha megfigyeled, akkor minden egyes filmjét össze lehet írni egy listát, sőt, azt hiszem maga Tarantino is írt össze egy ilyen listát, hogy ő milyen filmekből vágta ki, milyen filmek hatottak rá. Ugyanez van, több a távol-keleti film, mint az európai, vagy az amerikai. Az is van, nagyon sok távol-keleti film. Na és ugyanez van itt is, és ők sem rejtik vék alá, nyilván nem is lehet, hogy egyszerűen ezek a filmek rajongásból készülnek, és megnéznek rengeteg sok filmet, és aztán fogják magukat, leülnek, és megírják a forgatókönyvet. A kérdés az, hogy ebből egy ilyen nagyon-nagyon izzadságszagú amatőr dolog fog-e megszületni, vagy mondjuk egy haláli hullák hajnala. Tehát, és itt van a különbség, hogy szerintem Tarantino is, és Wright is képes túllépni azon, hogy ő egy rajongó, és képes pluszt adni. És valahol pont ez a ennek a Vaskabátoknak is a lényege, hogy egy olyan akciófilmet látunk, ami egyrészt akciófilmként is megállja a helyét, mert gondolj csak az utolsó negyedére a filmnek. Tehát gyakorlatilag olyan pörgős, tehát egy nagyon jól élvezhető akciófilmet látsz, de valahol mégis folyamatosan megvan ez a kikacsintás, folyamatosan megvan ez az angol humor, és ez az, amitől iszonyatosan szeretem. No, vannak benne kifejezetten Monty Pythonos pillanatok, azt lehet mondani igen, rá. Igen, abszolút. Meg aztán igen. Meg aztán vannak benne néha olyan airplane-es pillanatok is. Tehát, hogy az sem hiányzik belőle. Tehát egy nagyon-nagyon komplex, hogy fogalmazok, sokféle rapszódikus a humora a filmnek. Csak hogy valamit tudjatok a storyboardról. Nicholas Angelről szól, aki egy ilyen eminens zsaru Londonban, és valami 400%-kal jobb a letartóztatás irátája, mint az összes többi rendőré. Úgyhogy a féltékeny kollégák elküldik őt valami kisvárosba, ilyen nagyon-nagyon a Stanford nevű istáháta mögötti helyre. Azt konkrétan ez a szülőfaluja a rendezőnek. Tehát, aha. Ahol hát így van némi beilleszkedési zavara a mi hősünknek, és hát eleinte azt gondolhatjuk róla, hogy teljesen paranoiás, és hát így keresi azokat a hatalmas összeesküvéseket és szövevényes bűntényeket, amelyek korákat Londonba hagyott. Igen, balesetek kezdenek el történni, ugye balesetnek látszó dolgok, és ugye akkor van a, hát nem tudom mennyire spoilerezek, hogy akkor van egy csúcspont a filmben, amikor ő konkrétan már látja, hogy megölik az ember, ez a szeme előtt történik az úgynevezett baleset, és mindenki csak veregeti a vállát, hogy persze. Simon Skinner, letartóztatom Leslie Tiller meggyilkolásáért. Leslie Tiller meghal? Hogyan? Szerintünk beledőlt a metszőollóba. Wow! Továbbá letartóztatom Firkástim, George Merchant, valamint Martin Blauer és Eve Draper meggyilkolásának vádjával is. És mi okom lett volna ilyet tenni? A kérdés jogos. Gyanúm, akkor kezdett megvilágosodni, amikor ön megjelent a Blauer Draper haláleset helyszínén, annak ellenére, hogy ön a falu központjában dolgozik. Az azt megelőző estén pedig tett egy érdekes megjegyzést a színi előadás után. Amikor is nem csak rávilágított a párocska viszonyára, célzást tett arra is, hogy Eve a munkahelyéből kifolyólag fontos információk birtokában lehet. Más érdekességek is előtűnhetnek, mondta ön, amivel alig, hanem az új hamarosan épülő bekötőútra gondolt. Ekkor már persze sejtette, hogy George Merchant komoly fölvásárlást tervez azon a területen, és gyanúját másnap Firkástin igazolta is alapjában. Ez a földterület önmagában nem képviselt nagy értéket, de a bekötőút meglétével ideális hely lenne például egy bevásárlóközpontnak, amivel bosszút állhatna hűtlen vásárlóin, és saját maga ura lehetne, sőt, még maga mondta, hogy ezért akasztana. Hidegvérrel legyilkolta a versenytársakat. Balesetnek álcázva az emberöléseket. A Blauer Draper gyilkosság helyszínének felállításához a trélert használta. Merchantnél pedig egy szalonnás bab megfőzésével álcázta ott létének nyomait. De maradt egy elvarratlan szál. Ám Firkástimet hagyon ütötte épp mielőtt beszámolt volna nekem arról, hogy mit hallott Leslie Tillertől. A földjének valódi értékéről. Majd miután rájött, hogy Leslie maga adná el a birtokot, brutálisan megölte egy metszőollóval. A menekülésben pedig előjött sportszerető múltja. A távfutóé. Nagyon szórakoztató volt, de azt kell mondjam, ön túl sok filmet néz. Ő pont nem. Tényleg vicces. Tényleg azt lehet mondani, hogy vicces. Tehát így tele van gegekkel, meg tele van poénokkal. És van a végén az az akció. Aki szereti az akciót, aki szereti az akciófilmeket, annyira kegyetlenül durvák azok a gyilkosságok. És nagyon véres. És ilyen. Nagyon abszurdak, és a nem tudom én, valami hülye poén röhög szépen, és akkor hirtelen valakinek széttocsan a feje. De annyira váratlanul, de annyira nem vagy rá fölkészülve, hogy tényleg meglepő, meg tényleg vicces is tud lenni. És a tarantínósak a halálesetek, azt lehet mondani, hogy nagyon véresek, és nagyon hirtelen történnek. Pont úgy, hogy Marvin megjárja az autóban, még a Pulp Fictionben. Tehát, hogy arra se számít, az éppen mondat közepén vannak. Tehát, hogy sose történik gyilkosság a mondat közep, de és hirtelen. Tehát, hát itt ilyenek megtörténnek. Ebben a filmben biztos. Ami még érdekes, az az, hogy én se személy szerint nem szeretem az akciófilmet. Én nem nagyon szeretem az akciófilm műfaját. Én, ha egy nagyon jó filmben van egy erős akciójelenet, akkor az jó, az szórakoztat. De pusztán egy filmet nem tudok szeretni azért, mert nagyon jók benne az akciójelenetek. Mert az nem az én műfajom, hát mindenkinek megvan a magáé. Egy viszont biztos, hogy ez a film azért több, mint egy jó akciófilm. Tehát azért többet tud annál. Tehát tényleg vicces, és tényleg lehet rajta röhögni, az nem kérdés. Most már magyarázkodik a mi lelkes bírálónk. Nem okoskodni akartam, csak néha meg lehet említeni, hogy egy filmen nem csak a rendező, a forgatókönyvíró, a zeneszerző dolgozik, mert titeket hallgatva azt is gondolhatnánk. Egyébként imádom a műsort. Köszönjük, lehetséges, hogy maga a jelmez szervező volt brilliáns. Ilyenkor mindig a Guy Ritchie-ről beszélünk, de talán csak azért, mert nem áll szándékunkban a jelmeztervező személyének utána nézni. De akkor szerintem most emlékezzünk meg az összes stáblistán lévő kis szürke emberről, aki bármelyiknek az ötlete lehetett a szemüveg. Így van, ja. És ez egyébként valahol ez szomorú, hogy nyilván egy ilyen műsorban is csak a nagy nevekről beszélünk. Én meg tudod, hogy mit gondolok? Hogyha egy jelmeztervező alakította volna ki a nagyfőnöknek a karakterét, arra ilyen szemüveg sosem került volna. Mert egy jelmeztervező, tehát hogy mondjam, ehhez rendezői realitás kell, tehát az ilyen forradalmi újítások azok sosem egy jelmeztervező keze alól születnek. Egyébként még az is lehet, tehát hogy nem, ahhoz egy olyan rendező kell, aki erre rábólint. Vagy egy olyan rendező kell, aki hoz egy olyan jelmeztervezőt, akivel ő ezt már nagyon jól leegyeztette korábban, hogy ő hogy képzeli ezt el. A közönséges bűnözők talán belefért volna, ha korábban nem beszéltünk volna már a közönséges bűnözőkről. Meg ott sem annyira érzem erősnek a humort. Igen, és én nem szeretem a közönséges bűnözőket, ha én már szeretem, itt tartunk de... egyébként. Ami biztos, hogy a Vaskabátok az egy tényleg egy vicces, tényleg egy szórakoztató és egy tényleg akciójelenetekben bővelkedő film, amire nem volt olyan sok pénz, bár biztos, hogy több pénz volt, mint a Haláli hullák hajnalára, hogyha jól tudom. Igaz ez? Igen, én úgy gondolom, hogy több volt, de ennek utána tudunk majd nézni. Mint azt már mindnyájan tudjátok, a szakadár Angel őrmestertől végre megszabadultunk. Joyce akadt rá a fiatalemberre fürdőszobájának vizes kövén heverve, amin megcsúszott, és sajnos kitörte a nyakát. Az ő kiiktatásával tehát most már szabadon koncentrálhatunk saját fertőnk megtisztítására. Ideje volt. Minek utána? Már semmi sem állhat utunkba. Én erre nem esküdnék, Mr. Weaver. Lám, illusztris vendégünk érkezett. Nicholas Angel őrmester, Sandfordi rendőrség. Maga aztán kitartó egy fiatal ember. Letartóztatom önöket, csoportosan elkövetett több rendbeli gyilkosságot. Kamm már, őrmester! Szégyen gyalázat! Ezt nevezik maguk törődő közösségnek. Hiszen mi törődünk is mindenkiben. Erről szól a Jobbik Rossz. A Jobbik Rossz. Mi a jobb ebben a rosszban? A Jobbik Rossz. A fantáziadús elméletei ellenére az igazság jóval bonyolultabb. Blower a sorsát pusztán annak köszönheti, hogy valami pocsék színész volt. Nem ilyen pocsék. Ezért ölték meg. Őt nem ölte meg Shakespeare. De Shake? Ja. A színházi közélet igen fontos eleme közösségünknek. Nem hagyhattuk, hogy két ilyen kókler alássa annak hírnevét. Miközben Greg szerepelt már filmben, Shear pedig hullát is játszott a gyilkos számokban. Igen, tudom! Martin pedig annyira nem érdekelte a falu jó híre, hogy még összeállt azzal a kis cafka Eve Depperrel is. Őt akkor ezért kellett megölni? Nem, mert idegesítően nevet. Idegesítően! És George Merchant? Randaházok. Pedig próbáltunk a lelkére beszélni, hogy építsen a falu összképéhez jobban illő lakot. Jó, na és Firkásszal mi bajuk volt? Ő mit vétett? Firkász tím szerkesztői pozíciója a Sandfordi Polgárnál már nem volt tovább tolerálható. Az egykor méltán híres falusi újságunkból egy közönséges szennylapot csinált, nem beszélve a folyamatos elírásokról. Miért itt 55 évesnek mondta? Pedig még csak 53 vagyok. Csak annyi? Ja, jó, és Leslie Taylor, ő nem ide tartozott? Az ő közösségi munkája miatt ismerik egyáltalán a falut, vagy nem? Jaj, annyira jó volt. Leslie kuzin nagy vesztes. De nagyon eltökélte, hogy elköltözik innen. Mástól pedig mi nem lennénk hajlandók itt virágot vásárolni. Buffordban megdörzsölnék a tenyerüket? A miénk nem. Más is se legyen. Számozzunk? Hogy állunk a számokkal? Na, tehát van egy nagyon jó kis oldal, ez a boxofficemojo.com, és hát a számok tekintetében az a baj, hogy a készítési költséget azt nem írja ki sajnos, mivel angol, de azt látjuk, hogy 80 milliót hozott a Vaskabátok, ami azért... Hát ennél biztos, hogy kevesebbe ennél biztos, került. Hogy kevesebből sokkal készült, kevesebbe. Igen. Én úgy tudom, hogy azért erre már több pénzt szánhattak, mint a Haláli hullák hajnalára. A Haláli hullák hajnala az mindenképpen egy eredetibb film, talán azért is, mert az első nagy dobás, de ez a film is tényleg nagyon szórakoztató. Én egy 7-esre értékelném a 10-es skálán. Te hogy vagy ezzel? Hát én azért egy 8-est adnék. Ez volt a Hét Mesterlövésze mára. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, meg azt a elképesztően sok SMS-t, tényleg brutálisan sok SMS-t, amit küldtettek nekünk. Igazából a monitornak az alján folyik ki a rengeteg SMS. Nem is nagyon tudtuk mindent felolvasni, ezért hadd kérjünk elnézést. Ez a filmeknek szól, Robi. Igen, nyilván. De mi a filmek nevében, és főleg a díszlettervezők és jelmeztervezők nevében szeretnénk megköszönni ezt a rengeteg SMS-t. Most a következő egy órában, a közvetlen hírek után zenét fogtok hallani a Rádiókafén, hallgassátok azt is, és aztán holnap 3-tól 5-ig újra Hét Mesterlövésze, mi itt leszünk, legyetek a rádió mellett is. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Puzsér Róbertet és Szegedi Pétert hallottátok. Ez volt a Hét Mesterlövésze, továbbra is hajrá, Rádiókafé, sziasztok! Sziasztok!